dersini almış da ediyor ezber. Dersini almış da ediyor ezber. Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler, aman aman ben yaralandım dert. Kaşın çeymellenmiş kirpik üstüne, kaşın çeymellenmiş kirpik üstüne, havada bu aman sürmez.